El Andrians, miss you. देखा गरम है केतू, बैठा है मेरे रूबरू, है इश्क कितना तुझसे, लफ्जों में कैसे मन Andrian, miss you.